مطلب دا بیان دا ببل کم سورت کی نشتہ دے دا شان سورت ممتاز دے ذکر دا حسنات من یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین دا شان سورت ممتاز دے ذکر دے استقامت پا دین مان دی او پا آگم میلان مان دی ظالمانو لا چلاوی وستقم کما امرت ومن تاب معاک ولا تطغو او بیوی ولا ترکنو دا شان سورت ممتاز دے پا تقسیم دا خلق مان دی دو قسمو تا چی شکیو و سعید او بیاد آگئی بیانو درشان سورت ممتاز دے پا نیولو دا دغاشتیاو باندی چی اللہ اونی کی پا عذاب باندی ان اخذہ علیم شدید سورت ممتاز دے پا دغا نیولو باندی چی موصوف دی پا علیم و شدید سرا چی اللہ و ان اخذہ علیم شدید درشانی سورت ممتاز دے فذکر دا مختکی دو دا فرعون دا قوم خپلنا چی جہنم تا دے داخل کی چی یقدم قومہو یوم القیامت فاوردہم النار داشان سورت ممتاز دے فبیان دا قوم دا شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا چی ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز داشان سورت ممتاز دے فتمنا دا حضرت لوط علیہ السلام مانی چیئے لو ان لی بکم قوتا او آوی الى رکن شدید داشان سورت ممتاز دے پا خبر قولو دا حضرت لوط علیہ السلام دا خپل زی سرا چیئر کم معنا ولا تکم مع الکافرین قال صلی الى جبلی یاسونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم بدی مکالمی باندې ممتاز دے داشانی صورت ممتاز دے فمطالبی د کافرنا چې تدا قران کریم تاسو له الله کتاب نختاری او دا الله نیرا دی گله بیا فاتو بعشر سور مثله مفتریات دا ثلث امتیازات دی د سوره هود سورہ یوسف دعوت سورہ یوسف بیان دا سلور خبرو دے چی ذکر کرشوی پا سورہ ہود کی چی العبادت للہ وحدہ او العالم بکل شین ہو اللہ او ترغیب فی التبلیغ او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا زیادت وضاحت شا او دے چی سنگ دعوانو دے مناسبتو مشی مناسبتی و سر بدی کی راگی چی پا زیادتی وضاحت سر او سنگ پا زیادتی وضاحت سر مخی گو واقعاتو سر دا خبر مبرحان کرا دا سلور والا اصول او دعوی اغی مبرحان کری او دل تا دا سلور والا خبری اغا مبرحان کری مبرحان مانا پای مانی دلیل پیش کری مبرحان کری مبرهن کئی دغه سلور والا په یو دلیل تفصیلی او واقعی تفصیلی د حضرت یوسف علیه السلام باندې چې ګوره عبادت خالص یو د الله کوي حضرت یوسف علیه السلام دا مسله د جیل دننه کړي ما تعبدون الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان دا مسئلے دا جیل دنو نا کروا او جیل والا او تیوی یا صاحب السجنی آر باب المتفر رفیرون من اللہ الواحد القہار او دیم اقوہ پار شیوان لی یو اللہ وی حضرت یعقوب علیہ السلام سلویخ کالا دزی پا حال وان لی نو خبر او دا اللہ دین ارس و اگر حضرت یوسف علیہ السلام دا اللہ دین دا جیل دنن پا پردی ملک کی رسول ہے او تسلی او گورا حضرت یعقوب علیہ السلام مندس تبیہون تیر نشول تو یوسف علیہ السلام مندسور تبیہون تیر شیلی حضرت رمت انگوا تسلی دا اللہ پیغمبر تا او نو یو دغا مناسبت شو دویم مناسبت داده چه دلیل نقلی پیش کئی پا آغا سو بانده چه ختم شو پا آغای بانده آخر نصور یهود مخدیسوی آخری آیت که اللہ رب السماوات والارض قبور یعقوب علیہ السلام لا اس پتن لگی ویلیه یرجه الامر کلوه فاعبده نفاعبده طولی فی سلید اللہ چلیگی حضرت یوسف علیہ السلام پس اپلار جاری و اسم شی پولے او فاعبده پس عبادت کا وزدی اللہ لکدا خبر یوسف علیہ السلام دا جیل دنن کری را او توکل علیہ زان اسفار بدی اللہ باندی لکہ اگورا حضرت یعقوب علیہ السلام پا اللہ باندی توکل کرو او ویوے فصبر جمیل او درشان وما ربک بغافل عما تعملون مطلب دا اللہ غافل ندستاسو دا عملنا تو اگورا اللہ غرونا اگر ذلیل کلو دخل غور خوط بوتنا مطلب دا اللہ با دا خلق دا غیب نبستا بدلا والی او دویم درم مناسبت اوضا دے چمل کی صورت کی کتوبو ان بیان دا حضرت یعقوب علیہ السلام بیان سو چی بس بالکل صرف یم قدری دا پیغمبر ذکر دے یو یا جوگورا یعقوب ومن ورائی ساق یعقوب صرف نم قدر ذکر دے او قدید ہے کہ تفصیلی واقعات حضرت یعقوب علیہ السلام و داود جی درشانی بل مناسبت دارے ملک کی صورت جی اللہ گن واقعات پیش کل دا اللہ پیغمبر تا آگا چی اللہ وی ما نثبت بھی فؤادک چپائے سر منگ استاد مضبوط او پدی سر یو واقع تفصیلی پیش گئی دا پار دا مضبوط دا خپل پیغمبر دا شانی پل مناسبت دا دے چه ملکی صورتونا آئے چی دا نور انبیاء علیہ السلام بیان اغد تیرش لکا اللہ وی وکلن نفسو او دا ہر یو بیان کو منقطع باندھے او دل تا اللہ دا یو پیغمبر بیان کئی وی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک او دا یو پورا تفصیلی واقعہ ذکر کئی دا حضرت یوسف علیہ السلام او دا سورت مطلب دا دے کہ حالک کا حال یوسف حال تا پشانت دا حال دا حضرت یوسف علیہ السلام دے حضرت یوسف علیہ السلام آغا پلار تا محبوبو مدغشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل نکو او تر تا محبوبو نجوڑی آغا سرا روح دشمنیو کا متاثر بمکی والا دشمنی کئی ناغا غار کی لیما کوئی کی دری رد تیرے کلی تو بغاری سور کی رد تیرے ناغد دغنا لیکن عام مصر تا اغا پیاد دغدو دغا شانی تلو نطبم دغا شانی دی اغا پا پردی ملک کی آباد شدو نطبم پا پردی ملک کی آبادی گی اغا باندی تحمت لگی دلو نستا باندی بم تحمت لگی دا اغا صفائی اغا یو کش کرو اوستا صفائی بسوک کئی اگر وہ اللہ کے سورہ نور کے آراغرے صفائی کی او دا شانی حضرت یوسف علیہ السلام اگر پر پردی ملک کے معزز کر دی لنسو پر پردی ملک کے معزز کر دی حضرت یوسف علیہ السلام اگر لرون راغلی و اگر لرون مافکری طالب مکی والا راشی او طبم ولوے چی لا تصریب علیکم اليوم پتا سو باندھی اس ملامتی نشتر نحال سا پشانت دا حال دا حضرت یوسف علیہ السلام دے اللہ کو یوزی پمانا دے الفاظو دا جیاتن کتاب چی واضح کتاب دے او مبین ابان یبین ابانتن مطلب دا پخپل واضح دے مسلیل واضح کون کے دے واضح کون کے دے مسلیل دے منگ چیری گلے منگ تا سدا قرآن کریم لے شرے پواد حجب کی پار دی چاسو کلو گئی منگ بیا نو بتا وانی آسن القصصی خیستا بیان خیستا بیان دے مانا کئی خیستا کیسا پوری کی در تنر مولانا سے او دوشان نور مردی او بل طرح لمبتدین آگا تری او سوابی لے نو سوابی کی التے دغه توی تنر مولانا صاحب تا چې تو دل تر اغله او قران خې نو چې تو د کابل نو خپل ملک لار دکان ها دل ته د دای کلی کې سو مشته چې قران خې ناوی دي دا ما دي مرګورو نو تاسو څه مې یو توی چې دی نور له قران ور دینه نو دا وی انداد الله صاحب ټول تلی دی الله دی کرونه رحمتونو نړک انداد الله صاحب ولوی چې دای دومره نه پوئږي چی تو سٹ ادتی سس ددی سو فرق دے پدی بانی نہیں پوئے گی پدی بانی نہیں پوئے گی نو کسس جم دتی سیگ کسس جم دتی سیگ او کسس وئی بیان تھا کسس بھی تو وئی بیان تو وئی لکپ سور کہر جی روان جی فرت دا علی آثارہما قصصا مانا اسپل من کی خبر کھولی نو مانا کئی احسن القصص خیستا دتی سونا نو قصص نہ رہ گی دیو جن کہ فنور سے نہ پوئے گی نہ دار کتاب سن لے قصص الانبیاء قصص الانبیاء نہ دے قصص الانبیاء نحن نقص عليك من بيان وبتاواني احسن القصص دي خيستد بياننا بما بصور داري شوائك لمن جتاتا دي قرآن كريم او كچر قصة شي چه خيستد قصينا نو قصة خيستد قصة بيا ده حضرت ابراهيم عليه السلام دا يو خيستد بيان دي نو خيستد بيان بيان دي يوسف عليه السلام دي سورت بالکل دا جائے بات ڈگ دے بالکل ڈگ دا جائے بات او سد ابراہیم علیہ السلام کا خیستا چے آلتا چے ستا تعلیب راگی ناغا اختیاری دیا او دلتا چے ستا تعلیبون راگی ناغا غیر اختیاری دیا لگروری کوئلو وردو نداس راغف وغف ونوار جیل لگارو آنو خوشحال خنوا جیل لگا رنو تو خوشحال خنوا در شان یا تہمت بھی لگی نو خوشحال خنو نو جس تکلیف دل تر آگل دے نا غیر اختیاری دے او دے ابراہیم علیہ السلام تکلیف ہونا او اختیاری ہوا کپلار لے مسئلہ نکولے نو دپلار عزیب ہوا او در شانی قوم لے خبرہ نکولے نو دا غیب خپلو کہ بادشاہ کرے خبرہ نکولے ناغل محبوبو کچری اگا درگاہ انہیں نخرا بولے ناغی اولا نگردو نو دا طول تکلیفونا اگا اختیاری دیا نو کچری خیستا کسا شنو کسا اگا بیا خرا بما بصور دائی وحی کرم لتا تردی قرآن کریم آگر کبھی تڑوان دے دینا خام خادنا خبر ہونا کہ موکی چوہ یوسف علیہ السلام دار بلتا اے پلا رضما زجی ما امید لی اول سوری انوار و سومی اولی درما دیدان لسیدہ کہ ان کی اول یعقوب علیہ السلام اے بچوڑیا مبیان و خوب خبل پر رخبل واندی پس تدبیر کو کس تاز پارا سو تدبیر کو لیے کنن شیطان دپار دے انسان دشمن دے اختارا او اودار انجی یج تدیک ربو کا غرب گتار رستا او پور با گتا تدبیر بخورمونو او پورا با کنی ہم اسپل بتا واندے او پا یعقوب والا واندے اکسر انجی جی پورا کرے ہو دی لارا پا لار نکستا واندے واندے رینا پا حضرت ابراہیم علیہ السلام احساق علیہ السلام واندے یقیناً ربستا علیم حکیم اب وے کنا مراد دونی کنے دیا اگر جمع مانا ہو کا فلار نکستا واندے یعنی پاغدوارو نکنستا واندے یقیناً ربستا والحکمت والا لقد کانا اس دیر رہنا تفصیل شروع کیا دواقید حضرت یوسف علیہ السلام اجمالاً واقعہ ختم شوا اس تفصیل بعد الاجمال کیا اس تفصیل پس اجمالنا اجمالنا ویدا اوقائی پر ذہن کیا ذہن کی چینی اول بندے وہ خبر مختصر واوری او بے تفصیل شروع کیا پتا کی سر دے وہ بیان دی یوسف علیہ السلام او ضرور دار کی آیات للسائلین دلائل دپار تپوس کو ان کو کمر چوئے لئی چخام خا یوسف علیہ السلام او رونت اور ڈیر محبوب لار زمنگا نا امنگا یو ڈالا یقین لار زمنگا خام خا پختہ اسکار کے دے وہی نہیں یوسف علیہ السلام کیا اگر وہی دے داس متا چکھالی تا سو تفلار مخد فلار کا سو یا خلو لکم چکھالی تا سو تا مخد فلار کا سو اشئی و تاسو مستین قوم صالحین قوم نیکان بیا و تو گو با سیا موجی یوسف علیہ السلام اوگر دوئی دے پا دون کل باندار کے آیا مانا پا دون والی رکوی کے وا بخلی دے باز سیارہ دے باز قافلے والا کہ جرے یہی چاسو کا ان کیا اوہل دے احپلار دمونگا سی تالا چے امانت گرن گرن اتمونگا پا یوسف علیہ السلام ماندے او منگا دے خام خا خیر خواہی لٹا ان کی گا دے دن سر غدن سواتا یار تا چسا کم کب کئی ویل آب اولبی بکئی او منگا دے دو خام خا حفاظت کا ان کی ہو اوہل یا خوب علیہ السلام دو خام خا کب کئی ما دا چی بیائی تاسو دے وا خواب ہو یا ریدم دا چی بخوری دے شرم اتاسو بردنا غافل ان بے پروائی اوہل دے چرے اخر دے شرم او منگا یو ڈالا منگا پدا وقی خام خا تاوانی ان بیو بس ار کل چی بود بلی آئی عزب علیہ السلام واج مارو اتفاق کو حضر رشید رحم اللہ وی رضانو لکلنا نال تمی درکو بیان لکو نرد میں اکر حیل استاد ناغی وی چی جی اولی حیل استاد مشتنی مائنا دا پیدت دے سلور کم کم بھی قرآن یو سنت وا اجماع امت ری یا سلور ایمائنا یو سلورم دے یا گئی نا سلورم نشتے مائ نشت اگر سلورم کر دے مائے رزڑ ملیاں اور رزڑ ملیاں میں جی کیا خوبت نہ مائے بس کے نہ رہوں ہیلا استاد دے داد دے دائیوں میں اجماع کرے گا وہ اجماع اجماع اکڑا آئی یا جالو ہو داچے اگر رہی دے پر تم والی رکوی کے اور وچی واچی لمنگا دی یوسف علیہ السلام تا کہ خام خواہ خبردار ہے بور کے تو دیتا پکار تو دیوان لحاظ آچے دارے ادیوان پوئی گیا اور آلل دی اباہم پلار پلتا عشاءن وقت ما سکتن کی ابو کون چی جڑ لیا جڑ لیا او دیل و جاد مکر او دیو جنا تیار کی رالل او دار جڑا مکر او دی خبن کولا راغلی بوی ریجی با پخیدی امڑی لبناستی انو قتل بیچی دیگونو پسی اون بنی گی اکنا او دکوزی سترا کولو پا بانا بانا دایا خواه مخکو نو دا آگا دا مکر جرا دا رشتی آوائی رور دی ندی لار دی ندی او خید ندی اس دن ندی ندی آتا کسی جاری تا پی کمبر خپا دی ندی آسی دا مکر جرا دا قالوا ولي يا اوانا اطلار دمونگا اننا مونگا چورانا تلولو مونگا چمخشی تیدو لیو بلنا او بریخو دمونگا یوسف علیہ السلام دو سامان پل سرا پسو قرد شرمد او نیتا بنعمی اللانا تصدیق کونگا دمونگا خبری اگر کنگا سوالی کن رشتی نیا دامنا سلا چلام راشی مراد کنا تصدیق دیا وجاؤ اور آدھو کر لئی پکنی تو یوسف علیہ السلام ماندی پلو درو جنو سارا آج درو گوینی پہ پورے کرے ویل یعقوب علیہ السلام بلکہ خیستا کرے تاسولا نسنو تاسو امرائے اکار ذکر تش کمیس دوینو خرابو انور رو دور کمیسو شیطان کو بندہ شرمائی کنا دے ولنویا چی چرت کندتار کی انخلوائی اور ایزار ایزے کئی اور دسوئی کئی دوینو سور کمیس دے خبرابر دے ذکر حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام وائی ویل یعقوب علیہ السلام بلکہ خیستا کرے تاسو تا نسنو تاسو امرائے اکار فصبر جمیل فسکار دماغے صبر کول خیستا اللہ انداد اختل شویدنا پاگس واندی جتا سکم بیان کوئی اورال القافلی والا بس اولی گلو دی واردہم ابرون ان کے خبل فاگلا دلوہ فزوند ایک ربو کا بوکے زوند اکرا اوبر ان کی لوارد وئی او گلے ان کی لا ماہر وئی ماہر وئی دیو جنا وئی دغ کے اخلیل والا اگر پبل کتاب کی نکلی یو خزا ملکا او باران شر اوبر آئی جوڑے داوی نے ساری تین اوڑی ناغا خضرا سرگند شوا اغیس را یو کبت رتوا فائیوانی نکلیوا چه اے خلق با دنیا باندی مدو کسیدو زمون پا ملک باندی قاحت را آگے نمونگا باست تمائرانا الہ یوسف صدیق مونگا فل وزیر فراس اغولی گلو یوسف علیہ السلام تا اغلا مولی گلو مونگولوی چی مونگل غلغا کنوگا انکارو کن نو مونگولوی مونگلے اندو سرو سرا سر پا سر غلغا کن یعنی تم را گران را کن چی دو سرو سر را سر پا سر را کن خو غلغا کن ناغا انکارو کن چی ندا غماز ملک شیده او دا دو گل ملک ندشم ورکولے نو دا دے خلقو مونگ دلوگی نمرو نتاس پا دغوان نمدو کا کی گئی پا دنیا وان نمدو کا کی گئی او دا ملک خوار دے من غنم آغا پا دغدی پسوار لسوائی پا کاموی پسیواو دیا داولی یرچ پشتا دے نا نوولی نشتا دے خدا ار ظالم گاڑ بل ملک لاؤ دے دار ظالم گاڑے اگر بل ملک لاؤڑی او دے تو گٹھا کئی دے دو ملک او داری خلق بھی تباشی دے دو تیسو او داری او خیانت دے قالا ویل یا بشرا اے زیری حاضر شرا دے وقت دے حاضر غلام داد غلام مطلب دا یوسف علیہ السلام اگر بوکی پوری ان خطی دو ملوری جی دی راویست نو خوشحال اولا چی دا کم غلام دے از اخفل مولانا تختی دلے دے نو کوئی تی غلی شرو و اثر روح بزراح او پٹ کدی دے ودا سی حال کی جی دے خفل پنگا گرن اللہ چی دا دا با زمونگا گٹی ہم مصر کی دے خرس کوا اللہ ہوا و پاغس وان دے آمدنا چی دے سامل کو او خرس کدی دا یوسف علیہ السلام پا پیسو کوتاو سرا دراہم مادودا روپئی شمار کڑے شوے او دائی کی ببارد کی من الظاہدین دبی منونا رزتا جی دبا شان مال اغا خلق دغلا مال گنیا نوائی سن آغا مالی کی راشی نو پلک سوانی خرس کیا بگو اجالے کی لیری فاسنا مالی کی راشی وکان وودی بھی ہے وبارد یوسف علیہ السلام کے من الظاہدین نبی منونا وآخر دوام علیکم